حسن ہائے حسن ہائے حسین ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسن ہائے حسین ہائے حسن ہائے حسین ہائے حسن ہائے حسین عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر حسن کے تیر بدن میں حسین تیروں پر عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر حسن کو دیکھا ہے قاسم نے خون گلتے ہوئے حسن کو دیکھا ہے قاسم نے خون گلتے ہوئے سکینہ دیکھتی ہے باپ کو دغے خنجر زینب نے تشت میں کیسے جان دیکھے ہے زینب نے تشت میں کیسے جگر کے ٹکڑے حسن کے کبھی حسین کسر حسن نے جاتے ہوئے چومے بازو زینب کے حسن نے جاتے ہوئے چومے بازو زینب کے حسین جاتے ہوئے چومتے رہے چادر حسن کے بیٹے کے امت نے کر دیے ٹکڑے حسن کے بیٹے کے امت نے کر دیے ٹکڑے حسین جاتے ہیں ٹکڑے وہ سارے چن چن کر ادھر حسن کے جنازے پر پھول تیروں کے ادھر حسن کے جنازے پر پھول تیروں کے ادھر حسین کے لاشے کی نظر ہے پتھر میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ